Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Апошні нумар за мінулы год часопіс «Архэ» надрукаваў унікальныя лісты славутага беларускага паэта Уладзіміра Дубоўкі да крытыка Адама Бабарэкі. Лісты гэтыя захоўваліся ў архіве музея літаратуры і мастацтва ў Менску. Рыхтаваў гэтую публікацыю да друку паэт і супрацоўнік архіву Віктар Жыбуль. Владимира Дубовки до Адама Бабарэкі поступили у Белорусский державный архив музея литературы и мастацтва разом с фондом Адама Бабарэкі. То бок от дочки Адама Бабарэкі, Алеся Бабарэкі. Гэты лісты некоторым доследчикам литературы были вядомы раней, бо Дубовка так особливо их не хавал. Калі до его зверталіся, то ён нават рабіў копии гэтых листов, досылаў. Вось. Ну, але вядома ж, у поўным аб'ёме яны ніколі не друкаваліся. Першая такая вось публікацыя. Падрыхтоўкай гэтых лістоў да друку займалася Таццяна Кікелева, загадчыца аддзела інфармацыі і публікацыі архіва музея літаратуры і мастацтва. Яна рассчитывала гэтыя лісты каля 3 гадоў. Вось. А потым, значыцца, прыйшоў я і давёў гэта ўсё да ладу, там зверыў, адрэдагаваў там, дзе трэба, значыцца, павыпраўляў всякія такія недакладнасці. Разам мы напісалі каментары, ну і вось атрымалася такая публікацыя. Відавочна будзе працяг гэтай працы. Ужо адпрацоўваюцца іншыя лісты Дубоўкі да пісьменнікаў і культурных дзеячаў Беларусі, якія захаваліся да нашых дзён. Часопіс «Архэ» плануе выдаць эпісталярную спадчыну Уладзіміра Дубоўкі асобнай кнігай. Ну, калі браць ось 20-е гады, то такіх лістоў мала. Ну, ось, большасць гэта і ёсць лісты да Бабарэкі. А так ёсць там, напрыклад, два кароткія лісты да Міхася Чарота, некалькі лістоў па розных маладнякоўскіх арганізацыйных справах, ну і шмат лістоў пазнейшага часу. Гэта лісты там канца 40-х, пачатку 60-х да жонкі. Вось лісты да іншых пісьменнікаў, літаратуразнаўцаў. Ось ёсць там, напрыклад, да Ніны Ватацы, да Кастуся Кірэнкі, да Івана Шамякіна, да Евдокіі Лось. Вось ёсць лісты, як я даведаўся, ад Рыгора Канавалава, які ў 60-е гады быў міністрам друку ці старшынёй камітэта па друку, як гэта пасада тады называлася. Яшчэ ёсць у фондах, якія не апісаныя альбо не каталагізаваныя. Ось, я проста усяго не глядзеў, але рэдактар часопіса «Архэ» Валер Булгакаў, ну, сказаў, што яму цікава было б выдаць нават асобнай кнігай пісталярную спадчыну Дубоўкі.